أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آخری آیاتونه د سورې رعد او دیر شایات ناخره پوری 33 نمبر آیات ته ده دغه تصدیق دی د قران کریم صداقت د قران کریم ذکر کای او دا ځکه چې دا کسان مخکې دلیل نقلی ذکر کو چې د دی علماء د دی مولان چې کوم نیکان دین او غین دا کتاب منی او دا پیغمبر منی او بیا د دلیل د وحی نه چوڑو خلاصه ذکر کړه چې انما امرت ان اعبد الله او ذکر کوي چې ردی مسلې د توحید د پاره الله دا کتاب را لېګل دي او کدی نه مني پروا یې مساته اسنه چې د الله کتاب پرې دی او د خلکو د خواهش تابې شي چرته کني بیا ګورې ستابه سوک بچکون کې نه وي نور پسې بیا جواب دي د شوبې لقد ارسلنا رسولا من قبلک سرا یو سو شوبې دا غي جواب بږي وکذالک انزلناه حکما عربیا او دغه شان را لګل د مونږ دا قران کریم فیصله واضحه فیصله ده یا کافل بیان الکمال په کامله طریقه دا مونږ را لګل دي حکم دی معنا فیصله ده عربین معنا واضحه جبه کې ده واضحه ده اولین اتبعت اهواهم او کشر تابداری دی اکڑا دا خواهشات دا دی بعد ما جا اکا من العلم رستو دا غینا چی راغلی دی تا تا علم قرآن کریم راغلی دی وحی راغلی دا نما لکا من اللہ نبو استاد پارد اللہ نمی ولی سوک دوستو پسات انکے ولا واقون بچک انکے چی دا بند کی بچکی دا غدا عذابنا ولی مانا ناصرون ینصرک څوک امداد کوونکی بوني چې تاسو ښه امداد وکي واق معنا من واق يمنعك من عذابه څوک دا نشته چې تا دغه عذاب نه بچ کی وګوره یا کاف کی مخکې تشوی مرادي چې لکه څنګه چې مخکې کتابونه الله په خپل جبر علی غلیو نو دارنګ دای په عربی رو لیک کناستا په جبه وکذالک کما انزلنا الكتب على الانبیاء بلغاتهم انزلنا عليك القران حکما عربیا زاد المسیر کی ابن جوزی وی ادا زکه چې پیغمبر عربی دی او عربی کې راتوم زکه چې خو وضاحت شي زکه په دنیا کې په ټولو جبو کې د ټولو نه فصیح جبه د عربی ده او وسیع جبه د عربی ده د دې وجه نه پداسې جبه کې راولېګو چې خو وضاحت راشي او خلق پوه شي اګه بیا هم سره د واضح فیصلې نه نبی علیہ السلام دوی داسې کار وکړو نو ګوره بیا به الله نه څوک بچنه کې نبی علیہ السلام خو نه کو خو ماته ته وي چې که تاسو داسې وکړو ګوره نو بچ بنه شیخه او اشاره وه چې پیغمبر ته وایي چې ته به بچ نه شي نو ماته به بچ شو ځکه وایي چې علم راغی علم مانه د قرآن او سنت علم نو د هغې مقابله کې د هېچا خبرې له اعتبار نشته دا به د هغه خواهشي نو که د یو سړي زړه ډېر څه غواړي لیکن کله چې د الله د کتاب خلاف وي د علم خلاف وي د سنت خلاف وي د هغې هېڅ اعتبار نشته کته به وغورځي نو شوبار علا دلتا نا شوبی جواب کی چې دا لاسنګ پیغمبر دی چې دی ویزه پیغمبر ما او حال دا چې خزه همشتا او بچی همشتا دا پیغمبر خو خزه نه او بچی نه غني نو الله جواب کی چې دا څه درو هواه سور انبیا چې دنیا کې راغلي دي راغلي خزه هم او بچی هم ولا قدر سلنا رسولا من قبلک او یقینا د علی کلی د مون رسولان مخکستان او جعلنا لهم ازواجا و ذریه او پیدا کړو مون اغیلا بیبیانم اولادهم ولې جعلناهم بشرا يقضون ما احل الله لهم من شهوات الدنيا وانما التخصيص في الوحي قرطبي خپل تفسیر کوي چې الله وی د مون بني ادم ګرځولیو چې مون کوم شهوات حلال کړو دي د پاره ناغاغي تر سره کړې دي ا تخصیص د دې د نورو انسانانو نه خاص کېدل دا په وحي باندې او جګې د وحي راتلو نورو د وحي نه راتل عام احکامو کې خو شریکو علامه لوسیم تفسیره المانی کې د غشان وی ابو سعود هم خپل تفسیر کوي چې بچي او مو اولاد یې مو لکه څنګه چستاشتا او بلکې قرطبي بیا وی په هاذه الايه تدل علی الترغیب فی النکاح والحظ علیه وتنهى عن التبتل وهو ترك النکاح وهذه سنة المرسلين كما نست عليه هذه الآية وسنة واردة بمعناها قال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني او دا آیت دلیل دی اصل کی بدی بانے غوی چا اللہ ترغیب را کئی ما تا تا پا نکاح کولو باندے ترغیب را کئی ما تا تا را فاری چرا نکاح ہوکا او بندیز راولی د دینه چې اوسړی وی زب نکاح چرته هم نکوم واده به نه کوم کنه نه الله هغه بندي چې دا سکه د تبتل نه په شریعت کې من راغلی دا زکه دا نکاح کول د ټولو انبیا او سنت دی لکه څنګه چې دې آیت نه معلومیږي چې سمرا انبیا او جان ناله هم ازواج او ذریه ایو خا کس دوکه چې د داسي شغي نکړي اره سمجګرو د وجه شغي پاتې شوی نه دي لکه یحیی علی السلام نه خو ظالمانو خو ځوانې کې وجه کنه بلکه باز ویل را دیر شو کالوم نو برابر چې وجلې دي نا خو ځان له مسله د چاغه سم شوی نه دي نور ټول انبیا او کړی دي او اصل کې مقصد پدې کې د خلقو د شوبې جواب زکه ماي دار شوبې جواب دی او ابو سعود هغه ته اشاره کړو خپل تفسیر کې چې واهذا رد لما كانوا يعيبونه بالزواج والولاد كما كانوا يقولون ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق دا رد دی داغه اعتراض او داغه عیب چې دی په نبی علیہ السلام لګاو شو غره ودونه کړی دی وګوره په بچی دی لکه څنګه چې بدی وی ودا سن پیغمبر دی یا کول طعام او يمشي فی الاسواق وګوره خوراک کی وګوره بازار کی ګرځي را ګرځي سلام پیغمبر وی الله جل شانو دا غیر رد کوي ها چې انبیا څومره چې دی دا بشر کنا عائشه رضی الله عنها وی کان بشرا من البشر نبی علیہ السلام د عام بنی ادم غونته بنی ادم دا بیل خبره ده چ الله داغه تخصیص پس کړو نه وحی وا چېغه ته وحی کې دا نور چاته وحی نه کیږي دا فرق وکه ما به الفارق د نور انسانانو سره وحی وا لدې کې ترغیب دی دیتا ته دیو جنا صحیح حدیث کې راځي تاسو ته تیرشیم دي چې صحابه بعض دا ویلو شرا یو پکې دا وی زبټول مرواده نه کومه نبی له سلام په غیره تو کو چې دا سکے دا خو تا ناکار کارو کو بلکې صحابي دیو مهاجرینو کې لومبه هغه وفات شوه دی مدینه منوره کې د محمد رسول الله رضی الله عنه او نبی له سلام پس د مرګ نه په تندی خپل کو او به داوم فرمایل چې دا به زمون فرتی زمون پیشرو دی عثمان ابن مزعون رضی الله عنه او هغه نبی له سلام ته ویل د الله رسول کټه مون ته اجازه ته مونږ ځان خاصیان کو پس د دینه باندې اخلاص شو شهوت بینه نبی له سلام چرته هم نه کمال خدا دی چې الله تعالی شهوت درکړو ته ځان ساتي چې نه درکړي خو خود به ځان ساتي خو کمال نه دی کنه نو کمال په دې کې ہدایت ساته چې تا کې دا قوت شته او دې غلط نه استعمالې په صحیح ځای کې استعمال کې او صحیح ځای دغه دی جعلنا لهم ازواجا و ذریه حافظ ابن حجر وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې یو کم دیرش نکاحونه کړی دي او پای کې دا یو لس خو سره وی یارلس او پس داغه د وفات نوم دا نه ژوندې وی نو دا ما تا تا خو لګنا زدي وجن عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي تاسو کې ټولو کې د نبی له سلام په امت کې د ټولو نه غوړه دا هغه سره لري چې دا هغه خزري دي هغه سلور پوری اجازه ته رسول نه اخوا بیا وینځي جایز دي خو اصلي خزي نه دي جایز اصلي خزي حري خزي چې هغه وینځني په پیسو د نه غلطي دا هغه سلور پوری کولی چې سلور نه اخوا نشته مخکې تاسو ته تیر شي او مس نه وصله سره وبا ا باقي وینځي چې نه اخوا سره تسلم ساتل شي ځان سره اذا وجر لك امام نسائی رحمه الله بارك رازی سلور خذ باغسر همیشه وی سلور خذ بیوی یو بجمله شو بل به وګړه او نه هو سره وینځم خپل دغه شانتی صحابه کرام وی سره بم وی تدین ادم عالمی کی چې په صحیح ځای کې چې کم ځای کې ستانه کاه دی یا ملک متعی دی تاوین زدا نو داغی په طریقه باندې قضا د شهوت کول د اسلامی طریقه ده. نو نبی علیہ السلام ترغیب ورکو چې من تزوجا چا جی واده وکو فقد استکمل نصف الدین دا نیم دین ځان لا پوره کو نو فلیتق الله فی النصف الباقی اوس په دینیم باقی کې د الله نه یره کیه تمہارا سو که یو سړی خپل ځان بچکړي یو خدا جی نه بچکیږي نه غره دوسو خود سره هم نه بچکیږي او چې یو سړی ځان بچکړي دا بچکیدو د پاره بهترینه طریقه ده چې د نیم دین پوره شخه فقد استکمل نصف الدین نو فلیتق الله فی النصف الباقی په دینیم باقی کې د اوس د الله نه یره کیه او د نبی علیہ السلام تقریر چې اوسلې تقریر کې او فرمایل یا معاشر الشبان یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء او ځوانانو مانه کوم کسان چې ځوانې ته رسیدلی دي 15 کالو اکثر ځوان شي د 14 کالو زما یو خبره یاد وساته تاسو کې چې څوک د نکاح وس لري طاقت یې کوټه بادول شي ناغه دی وادو کی او چې چا چې سمې نه نو روزه دی نسی ځکه روزه به خسي کی کړ ځکه نبی له صلوات و سلام هغه ته وی کله ډیر نه شهوت نه یریږي نو په مخه روزه نیول شروع کړي سره کسر د شهوت راځي ها دا طریقې خولې او شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم کني بی بیان دي جعلنا لهم ازواج و ذریه او دې کې اصل کې ډیر عبادتونه راشي دام د الله حکم منل چې تر خپل خزي حق ادا کړي دام د الله حکم منل چې تر خپل بچو حق ادا کړي ساده خزي په تابانه ځان له حق دی ساده بچو په ځان له حق دی چې داغي تربيت به د خپل وس مناسب کړي کجنه کېري داغي ځان له حق دی کالکان دي داغي ځان له حق دی الک اغلب هم تربیت ورکه تر دې چې هغه د نکاح جوګشي او هغه تور زینو بیا موله وادو کې دا څه به نه پری دي ولی کاغه څه جرم کوو ستا په سر به قسمی والے او جنکې چې دي نو دا غي هم تربیت کې تر دې پوری چې هغه بلوغ تور سي دي بالغان شي او بیا صحیح ځای مناسب ملاويږي نه غزه کې به ورکی پری دې به نه اشاره به نه کوي اشاره به کوو د دنیا او د آخرت دواړو شرمونه دي او لوی ګناه دی او جرم دی او چا چې کړی کنه نو دا غي نه تاسو وکا په ډیر حالت خرابي ما یو خداره چې ذهن ملويږي یا بیمار دا غنه وای مخه ضرورتونه دي ضرورت نشته او زینه راضی رشتي په راضی او بیا یو سړی پکې چی پاکي دا خطرناک خبره ده نبی عليه الصلاه والسلام او بیا سوچم پکار دی او بلارلا چې زره دنیا نظم نو اشاسه نه زما ځامن او یالو نه داسې پاتې شي زما مخه ته دی ودونه ما و نکړو نو سباله خامخه پړ کې غیر پرتیګ د دنیا نه روانوم دي کنه خو پریشان وبځيخه چې کله دې نیکټې چې کله دې غیرتی دي دې وجهه کوشش وی دا او کې چې سمدستي ورکول او نبی له سلام دریو سيزونو کې بتا دي کوي یو د موس چې کله ټایم شو نو بیا دې تم ګوره کته پويږي چې رستورانا خو دي خو کېږي نو ځان لیکو خو په اول وخت کې پرې دې ما دویم کله چې جنازه حاضر شو اساره او بنر اول چې کله قبر تیار شي یو خدای چې مسله دای چې قبر نه تیاریږي او څه تکلیف باران دې جړې دا بل سدي پیدا کېږي نو څوک کنستون کې دا مسله دا او دریم چې کله د لور خور پیغله شو نو سمدستي به لرکېنو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپل ژوندۍ کې خولې دي لونه د ولونه د ابو لهب د خپل تر ځامن ورکړي او هغه وسره ظلم وکړ رقیه او کلثوم دواړه غیله ورکړي وي او هغه ولګي د خپل ځامن ته وي چې کله نبی له سلام سره خلاف راغی رستو بیا خو نبی له سلام د نبوت دا وکړه کنه ابو لهب خلاف شو ناغر ځامن ته وي طلاق ورکړي پرې دی وته دا لونه هغه ول طلاق ورکړه او نبی علیہ السلام هغه بیا هم نبی بریغی او عثمان رضی الله عنه ورکړی او کال به سره غیر تیر کغه وفات شون یو به بل ول ورکړه بلې دا غینه مخ کې ورکړی وا او هغه زینب رضی الله عنها بل زه اخیری فاطمه رضی الله عنها هم د 14 کال عمر کې واده شو 14 کال عمر جو دی دا محمد رسول الله خولې دی امت تخخ فلم چې دغه شان بکوي اګه دا سی موکړو نو تاسو د دنیا او د آخرت بچاو دی انبیای کرام او ازواج او ذریه تو ګورسته د لور حق دی حدیث کې راځي یو زنانه نارینه خپل اپریدا چې هغه د خپل لولو تربیت کوي تر دې پوري چې هغه دې ته ورسي چې بل ته پني کا کولی شي او د ولونی او هغه د ولونو تربیت یو کو تر دې چې به واده کړی چرته په صحیح ځای کې مناسب ځای کې رشتہ را لوري کړی نو دا د دې د پاره د جنت ټیکټ دی معنی دا لور هم ستاده پاره د جنت ټیکټ دی ولی د ګناه نه د اخلاص کړه بچ ټیکړه خپل وس مناسب بدل صحیح ځای ته ګوري کنه خصوصا بیا د دین خوله ګوره د دنیا خنه دنیا خارزنګ تیریږي د دنیا د نن ورځې مالدار سبانه غریب ته او د نن ورځې غریب سبانه مالدار دی خو پته نه لګي خو د لاس کړی دی فاصل شي دین دی او غیرت ته چې دین پکینو غیرت به پکی نه دین ځای ولا صحیح کا نو چلته دی ورکلسن نو ان شاء الله چې الله بلا تر پاره د جنت ټیکټ ګرځي دا تک کشانت استاز وی دی اته پوه چې دی اوس د خزې د کور را ټینګول دی او سمې دغه وو زید کوټه برابر شو بنا دی ته وی خجا بزان لشي دا نه چې بیا وې را سوې مې ځان لشو ځان لکه دی شری حکم هم داري چې غل کوټه ځان ل جوړه کا چې ځان ل ول کمره جوړه کړه دا خزې سره ځان ل لین دین شو تا کچته ته ځواني او سخري او اخواستان ګوردا او هغه جینې دا ظاهر دی چې جینې وي استاد تھگ را تھگ پام اوقات کی چکلاغه کور کی आवाज دا حرام نه او کتا خزه کور کی ٹھیک دا یا لونه دی نور په کور کی ٹھیک دا یا دی زوی ٹھیک دا کنی تتلی نه شه په حالت دخل وتی اگر چې تا انګور دا نه غیره پر ځان لزه چې دا سمې دی او شو دومره کوټه گیا تیار شو نه بیا دې ته مګور چې هر غریبی دا الک لا په خپل خو نه دی ولاله ادی به کله په خپل خو دریږي دی چې الله پیدا کړو دا کال لانو چې په خپل خو ولاله ادی ویلا په خپل خو نه دی ولاله ناغه بیا دې زه لورسی چې بیا دې ډېر لوي مسلې جوړې شي او بیا رده د فارم نقصان دې سفاله چې دې سترګې پټ کې دې شي الله به دې تپوس کوي ځکه ما تا ته دامه ته کوي چې دا یا ساته جعلنا لهم ازواجا و ذریه قرطبي زکه وې دې کې ترغیب دې امخ کې آیاتونه تیر شي رسو به مراشي چې دې ته ترغیب وو چې یاد ساته ګوره وان که حل ایام منکم مصالحین من عبادکم و امائکم فللوندان ولې نکاح اوکه تخفل واس مناسب جعلنا لهم ازواجا و ذریه پیدا کړو موږ د هغه لپاره بیبیانه او اولاد نو دی بل شو وکړه چې ښا نو موږ خو دې معجزه او غوښته او غیره ته پیش نکړه کومه معجزه غوښته نو رستو براشي سورې بنی اسرائیل کې چې وقالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا دا سي معجزه یو وختي چې مونږ به چرېم پتا یقینو نکو باورونو کو ایمان نه نړو تر څو چې ته مونږ ته پزمکه چینه جاری نه کی ځکه مکه ته مکه زکه وی چې دلته اوبه ډېرې کمې وي مکه وی اصل کې قله الماء ته او دغه ځای کې اوبه دي کمې چې دې لته رو بغې دې ځمکه لور دې ځنه چینه جاری شي نو مونږ ته پته ولګي چې پیغمبر دې ایمان بروړو نو دې دې معجزه وغوښته نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وی جواب ورکړه چې وما کان لرسول او نشتا طاقت د یو پیغمبر آیات یب آیتن چې پیش کی سو معجزہ الا باذن الله مگر په اجازه د الله بغیر د الله د اذن نه پیغمبر معجزہ پیش کول نه شي هر پیغمبر په هر معجزہ کې د الله اذن ته محتاج دی ما کان منسی ما صح ما استقام لم یکن فی وسعه ابو سعود نہ صحیح دی نہ غل برابر دی نہ داغه پوس کشتا چاغه معجزہ پیش کی د دیو جنا مشهور کتاب د احناف او داخلی المسامره ابن حمام اغه وی وقت تقرر ان المعجزه ليست الا فعلا له تعالی دا خبر ثابت ده چې معجزه صرف د الله فعل نه دا د نبی فعل نه داغه الله صرف کار کیږي نور کون کی الله دی ها او المسا نور کتابونو کې مشتا او بل دا یو نقش په دې باب کې چې پیغمبر داغه په اختیار کې معجزه نه دانه چې کله هغه غالي نه بس معجزه او پیش کی نو کرامت خود معجزه بچی دی د معجزه تابع نه دا بس څنګه ولی په اختیار کې شي چې کله معجزه د نبی په اختیار کې نه نو کرامت به د ولی په اختیار کې شي شرط هم نه بس خو چې الله او غالي نه سر باندې کې داغه خو خلا وما كان لرسول او نشتا طاقت د یو پیغمبر آیات یا آیات دا چې روڑی سموجزه الا باذن الله به دی اجازه د الله نه لکل اجل کتاب ندی بل اعتراض وکړه چې زه ٹھیک ده کنه نیټه دی ول ورکی چې په پلان کې نیټه باندې به معجزه ښکار شي کنه یا ته وای چې به مونږ عذاب راشي کنه مونږ ستا خبره نه منو نو موږ لنه ټاو خیا چې یو کال پس به موږ عذاب راځي دوه میاشتې پس به راځي په پلان کې تاریخ به راځي په چې راشي بیا نو موږ ته پته ولګي چې دا حق پیغمبر دی نه جواب یو کوچې له کل اجل کتاب هر نیټې لا لیکل شته دی هر نیټې لا لیکل شته دی بیا کله کله داسې موشي چې دی به وي یاره دا خو عذاب خبره شوې وه پیغمبر وي عذاب به راځي راځي راځي او عذاب رانغی نو نو کله داسې وکړي چې الله یو فیصله یو حکم وکړي هغه منسوخ شي یا یو خبر وشي هغه منسوخ شي یا به داسې وي چېرې دا څنګه پیغمبر دی نن موږ ته یو خبر وکړي یو حکم وکړي نو سبا وي یاره دا حکم منسوخ شوی دی اوس په دې باندې عملي ابتدا د شریعت کې اصل کې خبره داسې نه وه بعض علماو د نسخ قائل نه دي خو یو خبره د مخکې نه روانه وه شریعت پرې هوا لکه مثلا شراب سکلو نو جاهلیت کې به هم شراب سکی شو په ابتدا د اسلام کې هم شراب سکی شو تر دې پورې چې مدینه ته مسلمانان راغله هلته هم شراب بیا سکی شو لا بنشوي نه وو نورستو حکم راغی نه چې حکم راغی دی به دا لا څنګه دین دی پرون یو خبره یو شان وو وینې بل شان دی کړه پته ولګید چې دا نبی نه دی نه جواب کوي چې یمحو الله ما یشاء او یثبت دا خدای الله اختیار دی که څه حکم ختمه یو که سره ولی یمحو الله ما یشاء ختمی الله بعد یاغه چې او غواړي و یثبت او باقی پری دی سچ او غواړي او عنده ام الكتاب او الله سره اصل د کتاب شته چې لوح محفوظ دی لوح محفوظ و ام الكتاب و تقدیر مبرم دا یو شی دی او ام الكتاب و تزکوی چې لا یغیر منه شی دا غیر نسا شی بدلی دی نشی زاد المصیر کی ابن جوزی وی او یمحو الله ما یشاء کتاب المحو والاثبات دا ملائکو سره دی ناغی کی چې صحیح نو اگر وانول لا وانول کئی کلا اللہ دی و تن بارک سا فیصله کړي چرا دا سڑے که دا کار اوکو کنا نو دا سی بوشی نو بیا فرشتو تا وی وی دا اوس دا سی که چه دا سی بکی دی دا کار نو دا بکیگی یا که دا سی اونکل نو دا سی بوشی مثلا دی و تن بارک دی کلی چه کدی موحد و مخلص مسلمان و نو پدبان دی با 50 کالا یا 60 کالا یا 30 کالا دا امتحانی جدی با غریبی تولی که ناغلی کلی شوی کله لیکلی چې کدی دین تراغه ته د ظاهری حال بم خوشي او باطنی حال بم خوشي دا خو الله ته قدر جسی لیکلی دی کنه دی آیت کریمه کې ډیر زیات اقوالو د مفسرینو چې د یمحو الله ما یشاء و یثبت نس مراد د ماخورته د مخ کې سره د سمونو د لګونو د ربط په اعتبار سره یو خبر وکړه چې دا د سلور می شوبې جواب دی چې کافر شوبې کول چې دا څنګه دین دی پرون دا یو خبر وکړه نن بل خبره کوي دا غي جواب کوي نور پدې کې وګوره اقوال د علماو یو معنا دا وا چې کوم به ما وکړه غریب القرآن کې ابن قتیبه زاد المصیر کې ابن جوزی ابو سعود مشهور حنفی عالم دروالو لیکلی وا چې ينسخ من القرآن ما یشاء ويدعه ثابتا فلا ينسخه الله نسخ کوي د قرآن نو چې وګاړي منسوخ کوي فریدی ثابت نو نه منسوخ کوي دا معنا مخکې سره لګي دیمه معنا یمحو بالتوبه جميع الذنوب ويثبت بدل الذنوب حسنات الله په توبه ټول گناهونه معاف کوي او ثابتې په زید هغه گناهونه نیکه دا د اکرمه قولو او هغه د دې قول د الله نه دلیل پیش کړو چې الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات ادا قرطبی زاد المصیر کی ابن جوزی علامہ علوسی تفسیر روح المانی کے درے والو دا معنی ہم نقل کرے وا ندرے ما معنی سعید ابن جبیر وی یمحو اللہ ما یشاء و یثبت معنی یغفر ما یشاء من ذنوب عباده و یترک ما یشاء فلا یغفره دام قرطبی زاد المصیر کی ابن جوزی دارنگے علامہ علوسی تفسیر روح المانی کے درے والو دا توجیم نقل کرے وا چی یمحو اللہ ما یشاء قرآنی اللہ دا گناہنو دا بندگانو خبرو ناگا چو غاڑی او ایوس بیتو او پزے پریدینو نے ماف کئی چاگو غاڑی بازی گناہو ناگا ماف کئی بازی نگواڑی بازی چنو غاڑی نو نے ماف کئی داغی مافین نگواڑی یا سلور ممانا یمحو اللہ ما یشاء من القرآن کقولی تقولی تعالی ولم یرو کما حلقنا قبلهم من القرون یمحو اللہ ما یشاء من القرون لومبهو من القران او داو من القرون يمحو الله ما يشاء من القرون او يثبت ما يشاء الله رواني من ختمي اغه قومونه چې وی غواړي د دنیا نه لری کی او ختمي کی نیسو نابودی کی او يثبت ما يشاء پریدی پدی دنیا ژوند دی اغه چې غواړي ابو سعود دا توجیه نقل کړی وو تفسیر روح المانی کی قرطبی دارنګ نور علما او د دې لپاره دلیل پیش کړو چې قران کریم کې دی یم الله ما یشاء ولم یروا کما هلکنا قبلهم من القرون دین ګوري چې څومره پیړې مون هلاکی کړی دي قومونه ډیر راغلي دي او تل دي فنا شوی دي او یثبت ما یشاء ذکا الله فرمایل ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخرین او دا د علی رضی الله عنه قول منسوب او غته شغوی دي نو پینځم معنا یمحو من قد حان اجله ویثبت من لم یجی اجله الى اجله حسن بصری و د امام مجاهد قول زاد المصیر کی ابن جوزی ابو سعود خپل تفسیر کی ابن جریر خپل تفسیر کی راوړو او غوې دا ډیر غوړه دی ابن جریر وی چې یمحو الله روانی ختمی ملکی هغه څوک چې دا هغه نیټه راشي او پریدی په دنیا ژوندې هغه چې لا نیټه نه راغلی تر نیټه پوری تر سوچ نیټه نه راغلی معنی څوک الله د دنیا نه اخلي او څوک په دنیا پری دی لا ژوند دی نیټه نه دراغلی نشپګم معنا د دوحات نه نقل وا او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ام منسوب وا غمانه چې يمحو الله ما یشاء من دیوان الحفظه ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت ما فيه ثواب وعقاب دام قرطبی روح المانی ابو سعود زاد المسیر کی ابن جوزی سنور وارو تفسیرونو کې وا چې الله روانی هغه چې وغواړي د دیوان د ملائکو نه د کتاب د ملائکو نه هغه چې ثواب او عذاب پکې نه وي او پریری هغه چې ثواب او عذاب پکې انسان چې په دنیا کې کم کارونه کوي نو هر کار د ثواب او د عذاب خو نه کنه نو بعضی کارونه پکې داسې چې هغه د موږ مباح وایي نه پکې ثواب شته نه پکې عذاب شته نو دوی خو لیکي ټول کنه ولی حکم دی ورته قران کریم هم وي ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون نو رسول تعالی وی د کم کار کې چې نه ثواب شته او نه عذاب شته دلته لږه هغه باندې کراس راخ کی ختمې کیږي ولی نه به څه فائدہ شته نه به څه نقصان شته کنه وی دا مراد په دې مقام کې چې الله لړکی هغه چې وغواړي مان چې نه پکې ثواب وي نه پکې عذاب وي او یوسبی ته پریدي هغه کارونه چې فرشتو لیکلي یا پکې ثواب وي یا پکې عذاب وي هغه پریدي هغه ځای پاتې شي نو مو معنا چې مراد ته سعادت او شقاوت دي او معنا دا یمحو الله ما یشاء روانی الله د تقدیر نه هغه چې وغواړي او یوسبی ته ثابت پریدي هغه چې وغواړي مان یو سړی دی الله نیک بخت لیکل دی او بدبختی بوزي د دنیا نه بدبختی لیکل دی او نیک بختی بوزي دا د عبد الله مسعود رضی الله عنه قولو دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نقلو او ابو سعود خپل تفسیر کې ودانګ نور مفسرینو ذکر کړو او دې مقام کې مظهری ډیر اوږد لګیدل او چې تا هو تقدیر کې لیکل شوی دی مثلا کتاب کې لیکل شوی دی ملائکه تعالی ویل چې دا سړی به کافر مري دا سړی به بدبخت مري او په دې کې الله غروان کې نو ولي کلی شي چې به نیک بخت مري یا یو سړی دی هغه بارا کې فیصله وشو چې نیک بخت بمري او رسو الله ملائکه ته ویروانه کې بدبخت بمري دا خو تقدیر بدل نشوي نه دا تقدیر به تقدیر چې کوم لیکل شوی دی وعنده مول کتاب نه خو ټیک دی چې نه بدلیږي ولته مثلا د یو انسان بارا کې لیکلی دی چې دا انسان به بدبخت مري په دې سره قید مرادي چې کچه د پلان کې کار وکړو قران ته کنځل وکړو پیغمبر ته کنځل وکړو د عالم اهانت وکړو د مور او پلار نه قدر وکړو ضرور حق وو دا چې لیکو یې لیکلی کنه اوس هغه الله ته پته ده نو دی به دغه شانتی مري خو کدا یې اونکړو نو دی به بیا نیک بخت دی لیکن په خپل علم کې د الله په علم کې خدای چې دی به یا کوي یا به نه کوي او دا تقدیر ګوره ټول د الله علم نه دی دا علم یو حصه ده تقدیر د الله د علم یو حصه ده دا چې تقدیر ټول علم د الله دی نو دا الله په علم کې خو یې اگر چې نه فرشتو ته پته شته نه لوح محفوظ کې صراحت نشته او د دې لپاره هغه واقعیا نقل کړی د مظهری خپل تفسیر کې هغه وی مشهور عالم مجدد الفسانی رحمه الله چې د اکبر په زمانه کې بیا دین الهی هغه جوړ کړ د دین بنیاد ډیر برباد شو شیعګان ډیر حاوشي او تر دې چې دین اسلام کې د يهودیت او د اندوانو د کتابونو خبرې راغلي وي یو شی جوړ شو نو هغه وخت کې دې سړي ډیر لوی مجاهده کړی دا مجدد الفسانی رحمه الله حنفی وی عالم چې هغه مقابله شروع کړه تر دې چې غریب پکې جیل ته لاړ او ډیره زمانه په جیل کې تیر کړه هغه مجدد الفسانی رحمه الله دو زامنو ناغه با یو استاد لېګل هغه استاد د قندهار پښتون عالم او دی باغه سره سبق وی مظهری وی خپل تفسیر کې چې سبق به وینو یو ځل وی هغه زامن او ته وی چې رتا زمون استاد نه لیدل ډېر قابل عالم دی مونږ ته کتابونه وی کتا و سره ملاقات وکړو هغه استاد د مولوی ته کوو وینو یو ځل لاړ هغه مولوی سره ملاقات وکړو چې وی کتل وته داسې مولوی صاحب ته نو الله بازه داسې نیکان خلق شته چې داغي فراست دا فراست ایمانی چې کشف غون تاغه زین درجه سره خو کافر دی واپس چې زامن لا لاغي ته وی استاد هم ډېر عالم دی ډېر قابل سره خو کافر بمري ناغي وته دا څنګه چې بس کشف دی وشو ذهن کې خبره راغله چې دا سړی د دنیا نه کافر دی ناغي وته وی ته له دعا وکړه الله نه کنه دعا ولا د الله نه وکړه چې کافر لاړ نشي ناغي چې الله لیکلی دی نو به څه دعا وکم ناغي د پاره خو لیکلی شي خو هغه وی مجدل فسانی رحمه الله وی زه ولګیدم دعا مې شروع کړه چې الله ته تو ته هدایت او سعادت نصیب کړي ته ولدنې کې توفیق او بار بار مې دغه لپاره سوال شروع وی ما داسې قتل الله ما ته د کشف په طریقه خول کشف علم زوندی دی ګوره علم یقینی نه ما ته الله خول د ژوندۍ عالمي د ژوندۍ ولي ښا اج ولین عالم بم خامخای دا الله په دنیا کې چې کله اولیاء نو عالم بې ځکه امام ابو حنیفه امام شافعی دواړو وی چې کله ولی عالم نه نو بیا په دنیا کې د الله ولی نشته ځکه چې هغه عمل نشي کولی بغیر د علم نه عمل څنګه کوي او عامل چې لغي ولی ګرځي کنه بیا هغه وی ما دا چې قتل چې هغه تندین الله داروان کو شقیون او داغه د پاسه راغی سعید نیک بخت امام غزامونه ته چې مبارک شي الله جل شانه ستاسو استاد وبخي زیبر دنیا نه سعید امید دی کنه دته امید وای یقیني خبره نه یقین نه چا بارک نه شو کولی ورخه عثمان ابن مزعون رضی الله عنه د نبی علیہ السلام رضای ور په مدینه منوره کې مهاجر کډم به وفات کوس مرته وې او هغه بارک څه کسانو دا وې چې عثمان خو په جنت کې نبی علیہ السلام ته ډیر وسه شو خفه شو تاسو ته چا وې چې جنت ته بزی پخپل خپل کړل او پخپل دا مو فرمایل چې ان شاء الله جنت کې به زمونږ نمخ کې زمونږ پیشرو دي لیکن یقیني حکم د چا بارک هونه شي کولی کنه د دیو جن غیل حضور چول تاسو یقیني خبره کوي د چا بارک شي یقیني جنت دي دا سی وای چې امید هم دال چې نیک سره او جنت کې امید دي نو امید دال چې لاړ ان شاء الله سعید وي مظهری تفسیری مظهری والا وي وي زم اخبل قایسنا والله پانی پتی رحم الله چې زم اخبل شک پیدا شو بیا ما سوچو کو ځکه وی ما وری دلی داسیو دیو عالم بارکه چاغوی چې مال الله جل شانه دا سه استجابر دعا را کړی دا چې کزه دی یو سړي بارکه دا دعا وکم چې یا الله دا بدبخت دي تین یک بخت کنه الله به نیک بخت کړي نیک بخت به بوزي دنیا نه او دا د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله نه نقل کړی دی چې هغه بداوی غنیه والا چې کڅوک معنا دا دعا وکي او دا نیک بخت دی ان شاء الله بدبخت کیږي وو کوئی بدبخت نه یک بخت کیږي وو هغه د بدبخت بارکه لیکلی دی چې زه ولا سوال وکم نو الله به بخت وی زما ډیر لوش دغه پیدا شو نو دی مجدد الفسانی رحم الله اصل کې د شیخ جیلانی دی خبره ته کتلی دی او بیا د آیات تفسیر مخې تاغه دار اوسته دی چې بعضی سيزونه داسې دي چې الله جل شانه هغه په دعا سره ختموي دعا سره دعا ډوره زبردست دی ګل دعا ډوره زبردست دی چې هغه سره د انسان بدبختی نیک بختیا ته راځي دا هغه بد عمل نیک عمل شي دا هغه بد حال نیک حال شي دغه جواب چې شریعت کې حکم دا ډیرو چې دعا یو بل ته کوي او ما تا ته هدایت کړو چې یو بل ته دعاګانې کوي خصوصا د مسلمان د پاره د خپل رور د پاره د خپل عقیده وال موحد رور د پاره پوشي شه دعا کوو د الله نه الله غ قبلي ناغوي بيدار ډیرو صحابو مسلک ته دا د ابو هريره زلان هو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د بل د بل د صحابو نه نقل کړی دي چې باقاعده غیبه طواف کوو نو په طواف کې به اداوي یا الله کتا مون په خپل کتاب کې په خپل دربار کې لیکلی و چې دا بدبختی نو ته په دې قادر ته روان کې او دا غي په دې الله دا ولي کې چې نیک بخت وي کتا زمون بد عمل لیکلی الله ته موږ له توفیق د نیک عمل الله کول شي هغه ختم کې الله او دا غي په دې موږ له توفیق د نیک عمل الله کې الله رب سوالونه کول کن ته دی وجره قائلین په دې باندې الله ته تضرع کوي یا جزي کې دا په کې یو معنا پرتره دلته آیه کریمه کې او مارته وي دا تعرض نشته کې سره دا وي چې رستو خو فرمایل چې وایندهم الکتاب دا الله سره اصل د کتابونو د معنی تقدیر مبرم دی او تقدیر مبرم دی ته وی چې پاغه کې بدله نه راځي او الله مخبل کتاب کې ویل دي چې ما یبدل القول لدیا زما وینا او زما تقدیر او زما فیصله بدلیږي نه دا سم بدل شو پیدا بدل شي نه دا بدل شي نه تفسیری مظهری والا وي خدا دا سوچ ال ته کتاب کې دا څه لیکلی و چې دا سره نیک بخت بمري خدای سره یو شرط او یو قید او غدا الله په علم کې وکټنو لیکل شي دا الله په علم کې داو چې دې به نیکبخت مری بدبخت مری خو الاغه کفلان کې نه دره لپاره دعا و نه کړه او کفلان کې ول دعا وکړه نو بیا به دنیا نه نیکبخت دې دا قید و سره خو دا الله په علم کې کنه او دا الله علم د دې د پاسه دی دا الله علم تقدیر به عین هی علم دا الله نه دی پر دا الله علم خدا څه دی چې دا غړو ته وسات اندازې نشته او د قران نسو په دې باب کې چې په دنیا کې دا څومره سمندري چې دي سره و سمندرې د دې عمر نورې کې کنه دا څوره چې دي او د دنیا د مخ د زمکه دا ټول قلم اشجار او ونی بوټي دا ټول قلمونه کې او دا الله لیکل شروع کی معلومات او دا الله معلومات به ختم نشي نو اخر دې د پاسه دي په دې حاوی دي بار صورت دې کې دا یو و معنا دا مو یو اتم معنا په کې دا و چې عامه کا چې دا عام نه پر رزق کې پاجل کې په سعادت کې په شقاوت کې او دا عبد الله مسعود او ابو وائل رضی الله عنه د ضحاک او ابن جریج نزاد المسیر کی نجوزی را نقل کړو معنا سو قرآنی اللہ غچی اوگاری معنا سو دچا رزق ختم کی په دنیا کی نو دنیا نه وفات کی نیټه ولا پوره کی دارنګی نیک بختیا بیرا ولی پد بختیا ولا روانه کی نیک بختیا ولا روانه کی یمحو الله ما یشار سروانو لشیغه او یثبت او باقی پریری سوق دنیا کی باقی پریری نیټه ولا زیاته کی رزق ولا ډیر کی سعادت و تنصیب کی یثبت یا ای مخکن شقی او پاغه شقاوت برابر پریګ دی دا پکې اتم معنا او دا عام وخه دا ټول معنی په دې مقام کې کېدی شي قلوم به معنا چې ماره دوی دا د سلورو شبو جوابونه دي لقد ارسلنا رسولا دی یوی شبی جواب ما کان لرسول ان یاتی بیات الا باذن الله د دیمی شبی جواب لكل اجر کتاب د دریمی شبی جواب او دا رسولو می شبی جواب هغه هغه سره خلګي عام مفسرین هم دا نقل کوي ها چې مراد دې قران کریم احکام دي یمحو الله ما یشاء روانی الله غ چې وغواړي او یثبت او باقی پریدي څه چې وغواړي وعنده ام الكتاب او داغه سره اصل د کتابونو دی چې تقدیر مبرم دی معنی تقدیر مبرم د الله څخه دی اصل د کتابونو هغه سره دی د زنا خو تخویف ذکر کوي بیا ښا و اما نورینک په تخویف پیش کوي تخویف دنیوي ښا تخویف دی او سبب دی او ان شاء الله وکذالک انزلناه حکما عربیہ او دغه شیر دغه سیر علی گلی دی مونږه دا قران کریم حکما عربین فیصله واضحه ولین اتبعت اهواهم او کتابداری دی وکړه د خواہشات او خلق بعد ما جاءک من العلم رستو دا غینه چراغله دی تا علم رستو دا غینه چراغله دی تا توحی رستو دا غینه چراغله دی تا قران کریم مالک من الله نبی استاد پار د الله د طرف نه من ولی سوک دوست بچکون کے سوک دوست ساتون کے ولا واق و نسوک بچکون کے دا عذاب دا غنا ولقد ارسلنا رسولا من قبل کا او یقینا دالی کلی دی مونگ رسولان مخکستانا و جعلنا لهم ازواجا او پیدا کریو مونگ دا غید پارا بی بیانی ورکلی مونگ اغیل بی بیانی یا پیدا کریو مونگ اغیل بی بیانی و ذریتنا و اولاد و ما کان لرسولین او نشته طاقت د یو پیغمبر ایاتی بی آیت ان چی پیش کی سو معجزہ الا بی اذن اللہ بی بی اجازت دا اللہ نا لکل اجل ان کتاب ہر نیٹیلہ لکلشتہ دے یمحو اللہ ما یشاؤ رانی اللہ تعالی حقا سو چو غاری و یثبت و باقی پریدی سو چو غاری و عندہو ام الکتاب او دا غصرہ اصل د کتاب دے چی لوح محفوظ دے یا تقدیر مبرم دے